ریاست کچھ ریاست کچھ نہ کی نے عبادت کچھ نہ کی ہم رہے ہر رہے بس ہر گھڑی مشغول یا رسول اللہ رہے بس ہر گھڑی مشغول تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر را میری بخشش کا ہو سا یا رسول اللہ خدا را میری بخشش خدارا میری بخشش کا ہو سما یا رسول چلا اج جلد کے ربا سا ستائیس چلا چل کے رب ستائیس آ گئی تاریخ فقط تھو دن کا اب رب زاد مہمان یا رسول اللہ فقط اب فقط دو دن کا اب ہمارا مہمان یا رسول اللہ خوشی کی زان جب جایا خوشی کی لگن توڑی ہر طرف رمضان احسان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجی دا مسلمان یا رسول اللہ ہے اب رنجیدہ رنجی سلمان یا رسول اللہ بسائے نور برساتی ہوا مسکراتی تھی فسائے مسکراتی تھی سماپ ہو گیا سن سال پیرا یا رسول اللہ سماپ اسلامی بھائیوں ذرا سوچے تو صحیح کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تھا مسلمانوں میں کیسی خوشی دوڑی تھی, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے, لوگ جھوک در جھوک مسجدوں میں آنے لگے, ہر طرف خوشیاں خوشیاں دوڑ پڑی تھی, افطار کی تیاریاں شروع ہو رہی, سحر و افطار کے عجیب مناظر سامنے آ گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے تو صحیح کیسا رحمتوں والا مہینہ, کیسا برکتوں والا مہینہ کہ ہمارے دسترخوان پر سارا سال وہ نعمتیں نہ تھی جو رمضان میں میسر آ چکی تھی. ہائے ہائے یہ رحمتوں والا مہینہ, یہ برکتوں والا مہینہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس اللہ کے مہمان مہینے کو اشک بار آنکھوں سے رخصت کیجئے, رو رو کر دعائیں کیجئے, التجائے کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکتیں لے کر ہمارے درمیان آیا, ہم سے راضی ہو کے رخصت ہو, ہم سے راضی ہو کے رخصت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. مسلسل خوشی تھی خوشی جس دو نظر آیا ہلال یا رسول اللہ نظر آیا ہلال ماہ رمضان چلا چلت کے ربا ستائیس آ گئی تاریخ, فقط دو دن کا برمان